نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وتحسبهم، اور تم سمجھتے ان کو، ایقاظا جاگتے یا کہ جاگ رہے ہیں، وہم حالانکہ وہ، رقود سوئے ہوئے تھے، ونقلبہم اور ہم الٹا پلٹا رہے تھے ان کو، ذات الیمین وذات الشمال دائیں جانب اور بائیں جانب، وکلبہم اور ان کا کتا، باسطن پھیلائے ہوئے تھا، ذراعی ہی دونوں ہاتھ اپنے، بالوسید دہلیز پر، لوت طلعت اگر تم جھانکتے، علیہم ان پر، لولیتا البتہ پیٹھ پھیر لیتے، منہم ان سے، فرارن بھاگتے ہوئے، ولملئتا اور البتہ تم بھر دیے جاتے، منہم ان سے، رعبا رعب کی وجہ سے، وکذالک اور اسی طرح، بعثناہم اٹھایا ہم نے ان کو، لیتساءلوا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں، بینہم آپس میں، قالا کہا، قائل کہنے والے نے، منہم ان میں سے، کم لبستم کتنا ٹھہرے تم، قالو انہوں نے کہا، لبسنا ٹھہرے ہم، یومن ایک دن، او بعد یوم یا دن کا کچھ حصہ، قالو وہ کہنے لگے، ربکم رب تمہارا، اعلم زیادہ جانتا ہے، بما لبستم جو ٹھہرے تم، فبعثوا پس بھیجو، احدکم اپنے میں سے کسی ایک کو، بورقکم ساتھ اپنے سکے کے، ہاذہ اس، الی المدینہ شہر کی طرف، فلینظر پھر چاہیے کہ دیکھے، ایہا کون سا ان میں سے، ازکا زیادہ پاکیزہ ہے، طعاماً کھانے کے اعتبار سے، فلیأتکم پس چاہیے کہ لائے تمہارے پاس، برزقن کھانا، منہ اس سے، وليتلطف اور چاہیے کہ لطف کرے، حسن تدبیر سے کام لے، نرمی کرے، ولا یشعرن اور نہ جتائے خبر دے، بکم تمہارے بارے میں، احدن کسی ایک کو، انہم بے شک وہ، ان یظہروا علیکم اگر وہ غالب آ جائیں تم پر، یرجموکم سنگسار کر دیں گے تم کو، او یعیدوکم یا لوٹائیں گے تم کو، فی ملتہم اپنی ملت میں، ولن اور ہرگز نہیں، تفلحو तुम फलाह पाओगे इदन तब अबदा कभी भी। वकजालिका, और इसी तरह, आसरना, हमने बता दिया, हमने मुत्तले कर दिया, अलैहिम ऊपर उनके, लियालमू ताकि वो जान लें, अन्न वादल्लाही कि बेशक वादा अल्लाह का, हक्कुन सच्चा है, व अन्न साअता और बेशक कयामत की घड़ी, ला रई वफीहा नहीं कोई शक उसमें, इस जब यतनाजाऊन वो झगड़ रहे थे, बई नहुम आपस में, अमरहुम अपने मामले में, फकालू तो उन्होंने कहा, उबनो बनाओ, अलैहिम उन पर, बुनियाना एक इमारत, रब्बुहुम उनका रब, आलमो ज्यादा जानता है, बिहिम उनको, कॉल अल्लजीना कहा उन लोगों ने, गलबू जो गालिब थे, अला अम्रिहिम उनके मामले पर, लनत तखिजन्ना अलबत्ता हम जरूर बनाएंगे, अलैहिम उन पर, मस्जिदन एक मस्जिद, सयकूलून अनकरीब वो कहेंगे, सलासतुन तीन थे, राबिउहुम चौथा उनका, कल्बुहुम उनका कुत्ता था, वयकूलून और वो कहेंगे, खमसतुन पांच थे, सादिसुहुम छठा उनका, कल्बुहुम उनका कुत्ता था, रजमम फेंकते थे, बिलगैब बिन देखे, वयकूलून और वो कहेंगे, सबातुन सात थे, वसामिनुहुम और आठवां उनका, कल्बुहुम कुत्ता उनका, कुल कह दीजिए, रब्बी मेरा रब, आलमो ज्यादा जानता है, बेइद्दतिहिम उनकी गिनती को, मा यालमुहुम नहीं जानते उनको, इल्ला कलील मगर बहुत कम, फला तो ना तुम्हारे तो झगड़े, फीहिम इनमें, इल्ला मगर, मेरा अन झगड़ना, वाहिरन जाहिरी, बला और ना, तस्तफ्ती तुम पूछना, फीहिम इनके बारे में, मिनहुम उनसे, अहदन किसी एक से, वला तकूलन और हरगिज न तुम कहना, लिशई इन किसी चीज के लिए, इन्नी बेशक मैं, फाइलुन करने वाला हूँ, जालिका इसको, गदन कल, इल्ला मगर, अय्यशा अल्लाह के चाहे अल्लाह, वज़कुर और याद करना, रब्बका अपने रब को, इदा जब, नसीता तुम भूल जाओ, वकुल और कह दीजिए, आशा उम्मीद है, अनके या हदी आने रहनुमाई करेगा मेरी। रब्बी मेरा रब, ले अकरबा वास्ते ज्यादा करीब के, मिन हाजा इससे रशदा भलाई में रहनुमाई में। वलबिसू और वो ठहरे, फीका फिहम अपने गार में, सलासा मिअतिन 300 सिनीना साल, वज़दादू और बढ़ गए 9 साल। कुलिल्लाहु कह दीजिए कि अल्लाह, आलमो ज्यादा जानता है, बिमा लबिसू जो वो ठहरे, लहू उसी के लिए, गैबुस समावाति वल अर्द गैब है आसमानों और जमीन के, अब सिर भी क्या खूब देखने वाला है, वो अस्म और क्या खूब सुनने वाला है। मालहुम नहीं उनके लिए, मिंदून ही उसके सिवा, मिमवलियन कोई दोस्त, वला युशरिकु और नहीं वो शरीक करता, फी हुक्म ही अपनी हुकूमत में, अहदन किसी एक को। वत्लू और पढ़िए, माऊहिया जो वही किया गया, इलैका तेरी तरफ, मुन किताब रब्बे का तेरे रब की किताब में से, ला नहीं मुबद्दिला कोई बदलने वाला, लिकलिमाती ही उसके कलिमात को, बलन और हरगिज नहीं, तजिदा तू पाएगा, मिंदू नहीं उसके सिवा, मुल्तहदा पनाह की जगह। वस्बिर और रोक रखिए नफ्स का अपने नफ्स को, मअल्लज़ीना उन लोगों के साथ, यदऊना जो पुकारते हैं, रब्बहुम अपने रब को, बिलगदाती सुबह के वक्त, वल अशी और शाम के वक्त, युरीदूना वो चाहते हैं, वजहहू उसका चेहरा उसकी जात, वला और ना, तादू फेरिए ऐना का अपनी दोनों आंखों को, अनहुम उनसे, तुरीदू तुम चाहते हो, जीनतल हयात दुनिया दुनिया की जिंदगी की जीनत, वला तो तय और न तुम इताअत करो, मन जिसको अगफलना गाफिल कर दिया हमने, कल्बहू उसके दिल को, अनजिक्रिना अपने जिक्र से, वत्तबा और उसने पैरवी की, हवा हो अपनी ख्वाहिशात की, वकाना और था, अमरुहू उसका मामला, फुरुपा हद से बढ़ा हुआ। वकुलिल हक्कु और कह दीजिए कि हक, मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से है, फमन शाह तो जो कोई चाहे, फल युमिन बस चाहिए कि ईमान ले आए, वमन शाह और जो चाहे, फल यकफुर कुफर कर दे। इन्ना बेशक हमने आतदना तैयार की हमने, निर्वालिनीना जालिमों के लिए, नारन एक आग, अहाता घेर लेंगी, बिहिम उनको, सुरादि कुहा उसकी कनातें लपेटें, वह यस्तगीथू, और अगर वो फरियाद करेंगे, युगाथू फरियाद रसी किए जाएंगे, बिमा इन सात पानी के, कल मुहले तेल की तिलछट की तरह, यशवी चुभून डालेगा अलवुजू चेहरों को। बिस शराब कितनी बुरी है पीने की चीज, वसाअत और कितना बुरा है मुर्तफ़ा मकाम। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग, आमनू जो ईमान लाए, वअमिलुस्सालिहात और उन्होंने अच्छे अमल किए, इन्ना बेशक हम, ला नुदीउ नहीं हम जाया करते, अजरा अजर मन जो कोई, अहसना अच्छा करे, अमलन अमल, उलाए का यही लोग, लहुम उनके लिए, जन्नातु बागात हैं, अदनिन हमेशा के, तजरी बहती हैं, मिन तहतिहिम उनके नीचे, अल अनहारु नहरें, जो हल्लौना वो पहनाए जाएंगे, फीहा उनमें, मिन असाविरा कंगनों में से, मिन जहबिन सोने के, वयल बसूना और पहनेंगे, सियाबन लिबास, खुदरन सब्ज, मिन सुंदुसिन बारीक रेशम से, व इस्तबरक और दबीज रेशम से, मुत्तकीना तकिया लगाए हुए होंगे, फीहा उसमें, अलल अरा एक ऊंची मसनदों पर, नहमत सवाब कितना अच्छा बदला है, वह सुनत और कितना अच्छा है, मुर्तफ़का मकाम।